من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کا عنوان لکھا ہوا ہے تمہید برائے جواب شکوہ مؤخر. وما کان ھذا القرآن برائے جواب شکوہ مؤخر, یہ جو آنے والا شکوہ ہے اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے اس کے جواب کے لیے. وما کان ھذا القرآن, نہیں ہے یہ قرآن ان یفترى من دون اللہ کہ بنا لیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف سے, نہیں ہے یہ قرآن کہ بنا لیا گیا ہو من دون اللہ غیر اللہ کی طرف سے. ولیکن تصدیق الذی ان یفترى کے نیچے لکھا ہے بمعنی مصدر مبنی للمفعول. ایک تو مصدر والا معنی کروں گا اور پھر مفعول والا معنی, تو معنی یوں ہوگا نہیں اس قرآن کا بنایا جانا غیر اللہ کی طرف سے, نہیں اس قرآن کا بنایا جانا غیر اللہ کی طرف سے, لیکن تصدیق ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں. نمبر دو, تفصیل الکتاب, کتاب بمانا مکتوب, کتاب بمانا مکتوب. پہلی فصیلت کیا ہے کہ یہ تصدیق ہے پہلی کتابوں کی, اور دوسری فصیلت کیا ہے دلیل ثانی عدم اختراع, یہ بنایا نہیں گیا اس کے نہ بنائے جانے کی دوسری دلیل. پر تفصیل الکتاب اور تفصیل ہے احکام ضروریہ کی, کتاب بمانا مکتوب. تیسری فضیلت لا ریب فیہ من رب العالمین, نہیں کوئی شک اس میں, فیہ میں جو ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے اور من رب العالمین اس سے بدل آ رہا ہے, نہیں کوئی شک اس میں یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. یہ آنے والے شکوے کا جو جواب ہے اس کی تمہید باندھی گئی. اس قرآن کو کسی غیر اللہ نے نہیں بنایا, یہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے, احکامات ضروریہ کی تفصیل ہے, رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تمہید باندھی. آگے شکوہ اور جواب شکوہ. ام یکونون افترا, کیا کہتے ہیں مکے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو, قل فاتو بسورت مثلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی, ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور اکیلے نہیں بلکہ بلا لو تم جن کو تمہاری طاقت اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ یہ میری تصنیف ہے. فاتو بے سورت مثلہ, اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بے سلطان مثلہ, جیسے قرآن دلائل پیش کرتا ہے قرآن جیسے دلائل والی کتاب لے آؤ, قرآن جیسے دلائل والی سورت لے آؤ, قرآن جیسے دلائل والا کلام لے آؤ. انہوں نے لکھا ان عندکم من سلطان بہذا, آیت کا حوالہ دیا. دو لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, فاتو بے سورت مثلہ کے نیچے لکھنا ہے فی الدلیل والبیان, فی الدلیل والبیان. اب عبارت کیا بنی, قل فاتو بسورت مثلہ, آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی, کس میں, فی الدلیل والبیان, جیسے قرآن دلائل دیتا ہے توحید پر, جیسے قرآن توحید کا بیان کرتا ہے ایسے اپنے شرک پر تم بھی دلائل اور بیان پیش کرو. باقی علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ کرنا مراد ہے, ایسی عالی شان فصیح اور بلیغ کتاب لے آؤ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خالی فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے توحید پر پکے پکے مضبوط وزنی دلائل قرآن پیش کرتا ہے، ایسے تم اپنے شرک پر مضبوط اور وزنی دلائل والی ایک صورت لے آؤ. ہر جگہ فصیح اور بلیغ لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کی جہاں بھی آیت آئے گی تو وہاں پر میں معنی یہ کروں گا فی دلیل وال بیان. ذرا سورت ہود دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے 13، آیت نمبر 13 ام یکون مفترا قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. کیا کہتے ہیں مکے والے، بنا لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو، آپ فرما دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ، لے آؤ تم 10 سورتیں اس جیسی، فی دلیل والبیان. کس میں؟ فی دلیل والبیان، دلائل کے اندر، بیان کے اندر 10 سورتیں لے آؤ، مفتریات بنائی ہوئی. وادو من استطاع تم من دون اللہ، اور تم بلا لو جن کو تمہاری طاقت اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. انشاءاللہ سورت ہود میں گفتگو کریں گے کہ اس چیلنج میں ترتیب ہے کہ نہیں ہے. سورت بنی اسرائیل دیکھیے، لائن تامات الانس والجن، صفحہ ہے یہ آیت 88، کل لائن تامات الانس والجن الا یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لباسا زہیرا. آپ فرما دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات اس بات پر، کس بات پر؟ انا اس بات پر، مثل حاضر قرآن، کہ لانا چاہیں اس قرآن جیسا قرآن. فی الدلیل والبیان، اس کے نیچے بھی لکھنا ہے فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل اور بیان والا قرآن لانا چاہیں، لا یا تو نبی مثل ہی نہیں لا سکتے اس جیسا، فی الدلیل والبیان ولو کان بعضہم لباسا زہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں. سورۃ بنی اسرائیل کا نمبر دیکھیے کب نازل ہوئی، 50 نمبر پر. سورۃ یونس کو دیکھیے، یہ 51 نمبر پر نازل ہوئی ہے. سورۃ یونس پہلے کون سی نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل نازل ہوئی. بنی اسرائیل میں کیا مانگا گیا؟ پورا قرآن. بنی اسرائیل میں کیا مانگا گیا؟ پورا قرآن. اور سورۃ یونس میں کیا مانگی گئی جی؟ اور سورۃ ہود کب نازل ہوئی؟ اس میں کیا مانگی گئی؟ سورت ہود میں کیا مانگی گئی؟ مولانا بولتے ہی نہیں ہو، آیت تو آپ کو بتائیے کتنی سورتیں، 10 مانگی گئیں. سورت یونس پہلے نازل ہوئی یا سورت ہود؟ میری منہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں، میرے منہ پر لکھا ہوا ہے سورہ یونس پہلے نازل ہوئی یا سورۃ ہود؟ سورہ یونس میں کیا مطالبہ تھا؟ ایک سورت کا، پہلے نازل ہوئی ایک سورت کا، اور سورۃ ہود میں؟ تو پھر حالانکہ سورت یونس کے بعد سورت ہود نازل ہوئی ہے تو اس سے مطالبہ اسے بھی کم ہونا چاہیے تھا. معلوم ہوتا ہے کہ چیلنج میں ترتیب نہیں ہے. یہ جو واعظین کہتے ہیں نا کہ جی پہلے ایک قرآن کا مطالبہ, قرآن نہیں تو پھر 10 سورتوں کا اور پھر ایک سورت کا پھر ایک, ترتیب چیلنج میں نہیں ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ, بلکہ زجر بر عناد کفار. میں چیلنج کی ترتیب ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ زجر بر عناد کفار. حاجی عبدالرزاق صاحب آپ نے ہمارے جملے پر غور کیا کہ چیلنج میں ترتیب یہ واعظین کی بنائی ہوئی بات ہے. کل فاتو بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ زجر بر عناد کفار, بلکہ جھٹلایا ہے ان کافروں نے بما اس کو لم یحیطوا بعلمہ کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کا بعلمہ اس کے علم کا, نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم کا باعتبار صحیح سکیم ہونے کے, صحیح اور سکیم ہونا سمجھا ہی نہیں ہے اور پہلے جھٹلا دیا. ولما یاتہم تاویلہ وجہ بفکری, حالانکہ ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس تاویل ہو آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. جملہ لکھو جی, تاویل کا معنی نمبر ایک صحیح علم, نمبر دو مطالب قرآن, نمبر تین قرآنی پیشین گوئیاں, نمبر چار عذاب. تاویل کے چار معنی عرض کر دیے. ایک معنی تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا, جب قرآن کو جھٹلائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا, ابھی نتیجہ دیکھے نہیں اور پہلے جھٹلا دیا. دوسرا معنی کیا صحیح علم, ابھی تک قرآن کا صحیح علم ان کے پاس نہیں اور پہلے سے جھٹلا رہے ہیں. اور منع کیا مطالب قرآن, ابھی تک قرآن کے مطالب ان کے دل میں نہیں اترے, پہلے انکار کر دیا. اور منع کیا قرآنی پیشین گوئیاں, جو قرآن پیشین گوئیاں کر رہا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا, ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی اور پہلے انکار کر دیا, انتظار تو کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم تخویف دنیاوی, اسی طرح بلا تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, پس دیکھ میرے پیغمبر کیسے ہوا انجام ظالموں کا, اسی طرح ان کا بھی ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور یہ انجام بد سب کا نہیں, ایک لاٹھی سے سب کو مت ہانگو, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس قرآن کے ساتھ, وَمِنْهُمْ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے قرآن کے ساتھ. کیوں؟ عنادًا بوجہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور ایسے جو نہ مانیں گے تیرا پروردگار خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو, بس خاص انہیں کو وقت پر سزا دے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں فقل, آپ فرما دیجیے آخری جواب کے طور پر میرے لیے عمل ہی میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں, تم بری ہو مما آمنو ان سے جو میں عمل کر رہا ہوں اور میں بری ہوں مما تعملو ان سے جو تم عمل کر رہے ہو. وَمِنْهُمْ زَجَرْ پھر لَنُوْ کو ڈانٹا, کچھ ان میں سے وہ ہیں میں یستمعون الیک, جو کان لگاتے ہیں زہراً آپ کی طرف. یستمعون کا کیا معنی کیا مولوی ارشد؟ کان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں ارادہ حق طلب ہی نہیں, دل میں حق طلب کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. زہری جی کیا فرمایا جی؟ جی اویس صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ زہری طور پر کان لگائے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر حق طلب کرنے کا ارادہ ہی نہیں, کیسے ہدایت ملے؟ افانت تسمعوا ثم ولو كانوا لا يعقلون، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنانے والے ہیں بہرے کو، اگرچہ وہ لا یعقلون عقل سے کام بھی نہ لیتے ہوں، عقل سے کام بھی نہ لیتے ہوں، لکھا یعنی اگر کچھ سمجھ ہوتی تو بہرے پن سے بھی کچھ کام چل جاتا۔ سامنے لکھو مرن، نمبر ایک بہرا، نمبر دو اور بے وقوف بھی، جلدی کرو جلدی مولانا میں انتظار نہیں کروں گا، نمبر ایک بہرا، نمبر دو بے وقوف بھی، نمبر دو نابینا اور نا سمجھ بھی۔ ایک آدمی بہرا ہے، آپ اس کو اشارے سے بات سمجھا دیں سمجھ جائے گا، اور ایک آدمی بہرا بھی ہے اور ہے بھی بے وقوف، اشارہ ہی نہیں سمجھتا وہ کیسے بات کو مانے گا اور سمجھے گا۔ ایک آدمی نابینا ہے، آپ اس کو بتائیں ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا صبر، آگے دیوار ہے وہ ٹھہر گیا۔ ایک آدمی نابینا ہے، صبر صبر صبر آگے کنواں ہے ٹھہر جا رک جا صبر کر حوصلہ کر، وہ رک گیا۔ ایک آدمی نابینا اور ہے بھی بے سمجھ، سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے کنویں میں گرنے سے بچے گا؟ میرے پیغمبر یہ خالی بہرے نہیں ہیں، عقل سے بھی کام نہیں رہتے، پاگل بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیسے راستہ دکھائیں گے یا سمجھائیں گے؟ نابینا بھی ہیں اور نمبر دو عقل سے کام بھی نہیں لیتے، ہیں بھی بے وقوف، آپ کیسے ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے؟ یہ فرمایا منہم من یستمع الیہ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو زہری طور پر کان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ انت تسمع ثم ولو کانوا لا یعقلون، کیا پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، ہوں بھی بے سمجھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ظاہراً تو دیکھ رہے ہیں لیکن طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے اندھے ہیں۔ افانت تهدی العمیٰ، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں۔ ایک آنکھوں کا اندھا دوجا ہاتھ اندھا ہی نال ہوئے، بصیرت نہ رکھتے ہوں، اگر بصیرت ہوتی پھر بھی کچھ نہ کچھ کام چل جاتا، اگر دل کی روشنی ہوتی کچھ نہ کچھ کام چل جاتا، اگر دل کی سمجھ ہوتی کچھ نہ کچھ کام چل جاتا۔ لکھا ہے طلب حق نہ ہونے کے سے اندھے ہیں، اور لو کام لائی سروں کے لیے اگر بصیرت ہوتی تو کچھ کام چل جاتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ان تلیلیا علت ہے لا یعقلون اور لا یبصرون کی، کیا مطلب؟ تم جو کہہ رہے ہو ان کی بصیرت نہیں ہے، لا یعقلون عقل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بصیرت چھین لینا عقل چھین لینا یہ تو اللہ نے ظلم کیا ان پر۔ فرمایا نا نا، یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر، کیسے؟ کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور مواخذہ کرے، ہدایت کی قابلیت نہ دے اور پکڑ دھکڑ کرے، یوں اللہ نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں کہ قابلیت موہوبہ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اللہ نے جو قابلیت عطا کیا اس کو خود ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس کو مولانا سمجھو، عرض کیا تھا مہر جباریت کے چار درجے ہیں، گمراہی کے چار درجے ہیں، نمبر ایک شک، زلال، جدال، مہر جباریت۔ اب جس آدمی نے حق کے اندر شک کیا گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونے کے بعد حق والوں سے جھگڑا شروع کیا، جدال، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب یہ جو جس پر مہر لگ گئی ہے یہ اللہ نے ظلم کیا؟ کیوں؟ ظلم تو تب ہوتا کہ اللہ سوچنے کی طاقت نہ دیتا، سننے کی طاقت نہ دیتا، سمجھنے کی طاقت نہ دیتا، یہ ساری طاقتیں دیں لیکن اس نے آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھا، دل سے حق کو نہیں سوچا، کانوں سے حق کو نہیں سنا، خود اس نے اللہ کی دی ہوئی قابلیت ضائع کر دی ہے۔ اب جب اس پر جھگڑا کرنے کی وجہ سے مہر لگ گئی، اللہ کا ظلم نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے۔ آ جاؤ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تَخْوِيفِ أُخْرَوِي، چھوڑوں گا نہیں آخرت کا ڈراؤں۔ سنو، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو، کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، لکھا ہے وَيَعْلَمُونَ، کیا عبارت محذوف ہے؟ يَعْلَمُونَ، جان لیں گے، جب اللہ کریم ان کو جمع کرے گا جان لیں گے گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ، کہاں نہیں ٹھہرے، دنیا یا برزخ میں۔ دنیا یا پردہ کے اندر نہیں ٹھہرے، الا ساعت من النهار، مگر ایک گھڑی سارے دن میں سے، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر ان کو دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا ایک گھڑی کا معلوم ہوگا. یا تعرفون بینہم، سبحان اللہ، پہچان کریں گے آپس میں پہچان تو کریں گے، سبحان اللہ، لیکن نیچے کیا لکھا ہے آگے کیا مطلب ہے اس کا؟ سی بات ہے، آپ حیران ہو کر میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل ہے کہ آپس میں پہچان تو کریں گے لیکن مدد نہ کر سکیں گے تو اس سے زیادہ صدمہ ہوگا؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود یہ شاگرد کھڑا ہے، یہ استاد ہے، یہ والد ہے، یہ والدہ ہے، یہ بھائی ہے، لیکن مدد نہیں کر سکے گی، اب کتنا ارمان لگے گا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، واقعی اس وقت سخت نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مهتدین، اور نہیں تھے وہ دنیا میں سیدھے راستے پر چلنے والے. وإما نرینک، تو میں دنیا میں چھوڑ دوں گا، دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، تخفیف دنیا بھی. یا نرینک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں کچھ حصہ اس عذاب کا، نہیں تو ہم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، کچھ عذاب کا حصہ میں اللہ آپ کو دکھا دوں ان پر آ رہا ہے. یا او نہ توفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں پھر اس کے بعد عذاب ہو یا نہ ہو، فإلینا مرجعہم، بس ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا ہر حال میں. نیچے لکھے یعنی دنیا میں، ثم اللہ شہید، نیچے بار خود پڑھ لو، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، ثم برائے تاکیب ذکری، پھر یہ بھی سن لو اللہ کریم حاضر ناظر ہے، مطلع ہے ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں. الینا مرجعہم کے نیچے کیا جملہ ہے؟ یعنی دنیا میں عذاب ہو یا نہ، آخرت میں ضرور ہوگا. میرے پیغمبر، ہم آپ کو دنیا میں عذاب آتا ہوا دکھائیں ان پر، یا عذاب دنیا میں نہ دیں اور آپ کو فوت کر دیں. میں نے یہ آیت پہلے بھی سمجھائی تھی، ہم آپ کو دنیا میں عذاب دکھائیں یا آپ کو فوت کر دیں، کیا مطلب فوت کرنے کے بعد پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے، بات یہ نہیں سکتے، عذاب ہونا ہی ہونا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، نیچے جملہ لکھا ہے تخفیف دنیاوی، یعنی ان کی اور باقی امتوں کی سزا. اللہ تو جو کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر یہ کیوں، کوئی تم نے رسول بھیجا؟ ہاں بالکل رسول میں نے بھیجا ہے، میں نے پچھلی قوموں کو بھی ایسے خالی تباہ نہیں کیا، رسول بھیجا انہوں نے نہ مانا، پھر میں اللہ تباہ برباد کرتا ہوں. سورۃ بنی اسرائیل کھولو. ما کنا مذبین حتی نبعث رسولا، جی آیت نمبر 15 صفحہ 425. وما کنا مذبین حتی نبعث رسولا، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیج دے ہم ہدایت کے لیے رسول. رسول آئے، قوم والے نہ مانے، پھر میں اللہ تباہ و برباد کرتا ہوں. والے کل امت رسول، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے. فائدہ جا رسول ہم کو دیا مین ہم بالکش، جس وقت آ جائے ان کا رسول اور پیغام پہنچا دیتا ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان بالکش انصاف کے ساتھ. لکھا ہے یعنی عذاب دہمی منکرین کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، شکوا کہتے ہیں بقصد تکذیب. کیا معنی اس کا؟ جھٹلانے کا ارادہ ہے، جھٹلانے کی نیت سے کہتے ہیں. کیا متا آدل واد تم صادقین، کب ہوگا یہ وعدہ کس کا؟ عذاب دنیاوی کہ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو واقعی کیوں نہیں کراتے؟ یہ دنیا کا عذاب ہم اٹھراتے ہو، عذاب کب آئے گا بتاؤ؟ یہ جٹھرانے کے لیے سے کہتے ہیں، جواب کل املک لنفسی ضرر ولا نفع، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے ضرر نقصان ہٹانے کا، ولا نفع اور نہ نفع پہنچانے کا، لا املک کے نیچے لکھا ہے لا اقدر ولا شیء منہما بوجہ من الوجوہ، ان دونوں میں سے میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا کسی لحاظ سے، نہ مجھے نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے، زرن کے نیچے لکھا ہے من مرضن او فقرن، میں مریض ہو جاؤں بیمار ہو جاؤں فقیر بن جاؤں میری طاقت نہیں ہے کہ میں ہٹا سکوں، اور نفعن اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے فکیف املک لکم الذر جلب العذاب، تو میں کیسے تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور عذاب کھینچنے کا مالک ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ الا مستثنا منقطع ہے بمانا، لیکن عبارت یوں تھی ماشاء اللہ کائن، جو اللہ چاہے گا وہ ہونے والا ہے، ایک جملہ لکھو لا املک لنفسی کا، تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے اور میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، نوٹ سوال علم کا ہے جواب میں نفی ملک کی ہے، اشارہ میرے پاس علم ہوتا تو میں مالک ہوتا، اپنا مالک نہیں تو علم بھی نہیں، تو تمہارا علم کیسے؟ لکل امت نجل، رہا یہ کب ہوگا عذاب؟ لکل امت نجل، ہر ایک امت کے لیے اجل ان وقت ہے عذاب کے لیے، ہر ایک امت کے عذاب کے لیے ایک وقت ہے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں ہونا ضرور ہے، اذا جا اجلہم جس وقت آ جائے گی ان کی مدت، یعذبون ویہلکون عذاب دیے جائیں گے اور ہلاک ہوں گے، یہ جزا مقدر ہے اذا کی، حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا اذا کی جزا مقدر ہے، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت عذاب دیے جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے گھڑی اور نہ آگے ہو سکیں گے، کل رائیتم انکم مذابہ بیاتا زجر ما تکلیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے پیغمبر مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب بیاتا رات کے وقت اور نہارن یا دن کو، ماغا یستاجر منہ المجرمون، کیا جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ، جو جلدی مچاتے ہیں اس کی وجہ سے کیسے جلدی کریں گے، بیاتن کے نیچے لکھے یا مفعول فی ہے فی اللیل والنہار، رات میں آئے دن میں آئے، یا حال ہے ضمیر مخاطبین سے بائتینا، رحلے کے رات گزارنے والے ہوں دن کرنے گزارنے والے ہوں، یا ساجروں کے نیچے لکھے یعنی عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے نہ استعجال کی، کل رہی تم انتاکو مذاب، فرما دیجیے میرے پیغمبر مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، ماغا یستاجر منہ المجرمون، کیا جلدی مچاتے ہیں اس کی وجہ سے مجرم، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے تم جلدی مانگتے ہو، لے آؤ سورۃ الانفال، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فانذر علینا حجارۃ من السماء، آیت نمبر 32، جب مکے والے کہہ رہے ہیں اللہ اگر ہے وہ قرآن سچا تیری جانب سے، بس ہم نہیں مانتے نہ ماننے کی وجہ سے، بارش برسا ہمارے اوپر پتھروں کی آسمان سے کہ ہمیں دردناک عذاب دے. فرمایا عذاب جلدی مانگنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو پناہ کی چیز ہے، اور تم جلدی مانگتے ہو. کیا جلدی کرتے ہیں اسے مجرم لوگ. ثم اذا ما وقع، کیا جس وقت واقع ہو جائے گا. ثم اس سے بعد، یا عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے. بے وقوفو، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، تم جلدی مانگتے ہو. کیا پھر جس وقت واقع ہو جائے گا. آمنتم، نہیں تم ایمان لے آؤ گے اس کے ساتھ، اس وقت کہا جائے گا آل آنا. اچھا، اب یو کارڈ ہم نیچے لکھا ہے، کہا جائے گا ان کو اب مانتے ہو. تذلیل مجرمین اول، تاکہ تم بہی تستا جنون اس کو جلدی مانگتے تھے بقصد تکذیب، جٹھرانے کے ارادے سے. ثم قیل للذین سلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کو، مشرکوں کو. تذلیل مجرمین ثانی، چکھو تم عذاب ہمیشہ کا، حال تجزاؤں میں نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو تم مگر بوجہ اس کے جو تم کمائی کیا کرتے تھے. وَيَسْتَمْبِعُونَ كَحَقٌ هُونَ، اور خبر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حق ہے وہ عذاب حق ہے. وہ پل کے غایت تعجب و انکار سے، انتہائی حیرانگی کی وجہ سے اور انکار کے لیجے میں پوچھتے ہیں، اچھا وہ عذاب حق ہے، واقعی ہوگا. کل، یہ زجر بھی ہے اور تخویف اخروی بھی، شکوہ بھی ہے. کل، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر جواب شکوہ، ای ہاں و ربی، اور قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، انہو ملحق، یقیناً عذاب البتہ حق ہے. وما انتم بمعجزین، نہیں ہوو گے تم معجز کرنے والے ہیں کہ اللہ عذاب دینا چاہے تم بچ جاؤ. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی. اور اگر یقیناً ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ظالمت شرک پر مرا ہے، ما فی الارض ہر نفس کے لیے وہ سارا ہو، ما کے نیچے لکھے جمیع، ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، جس نے شرک کیا، شرک پر موت آئی ہے، شرک پر مرنے والے بندے ہر ایک کے لیے وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا. لفتدت بھی، البتہ فدیے میں دے اس کو. اگر ہر نفس جو شرک پر مرا ہے زمین کی ساری چیزیں فدیے میں دے پھر بھی قبول نہیں ہوں گی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 91. یہ تیسرے پارے کی آخری آیت. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے. مل الر سے صحابہ، زمین کا بھرا ہوا سونا بھی، زمین سونے کی بھر دی جائے پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. والا بفتدا بھی، اگرچہ بدلے میں دینا چاہے اس کو. سورۃ مائدہ آیت نمبر 36. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، اگر بالفرض، یقیناً ان کے لیے وہ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا. وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ بدلے میں دے اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے. مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. زمین میں جو کچھ ہے وہ اس جیسا ڈبل سارے کا سارا اکٹھا کر دیا جائے، فدیے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا. واسر الندامہ، واسر الندامہ، ندامت مجرمین، اور چھپائیں گے شرمندگی، دوسرا معنی ظاہر کریں گے شرمندگی. لما راب العذاب، جب دیکھیں گے عذاب. وقضی بینہم بالقسط، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. سورۃ سبا آیت نمبر 33. واسر الندامہ، واسر الندامہ لما راب العذاب، اور چھپائیں گے شرمندگی جب کہ دیکھیں گے عذاب. اس کے تین معنی ہیں، اظہار، اخفاء، دل میں پشیمان ہونا، یا تینوں معنی بن سکتے ہیں. آ جاؤ، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق دلیل توحید اقلی ہے، خبردار یقین اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا ان وعد الله حق خبردار یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہ یحیی و یمیت وہی اللہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ وإلیہ ترجعون اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے مان لو ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے بغیر اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ترغیب القرآن، شوق دلایا جا رہا ہے مان لو مسئلہ۔ اے لوگوں تحقیق ہو چکی ہے تمہارے پاس نصیحت فضیلت اولا موعظہ چا میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، موعظہ کے نیچے برے کاموں سے روکنے کے لیے۔ فضیلت ثانی اور دوسری فضیلت چا و شفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے من العقائد الفاسدہ و شکوک، گندے فاسد عقیدے جو شاکر سینوں کے اندر، ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن شفا بن کر آ چکا ہے۔ آگے ایک اور جملہ، بالکل عمل کر کے برے کاموں سے وہدن، تیسری فضیلت ہدایت آ چکی ہے۔ چوتھی فضیلت ہدایت ہے علم کے لحاظ سے علم، رحمت ہے عمل کے لحاظ سے رحمت للمؤمنین، رحمت ہے عمل کرو گے تو رحمت ملے گی۔ لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا، لیکن یہ سب برکات مومنوں کے لیے ہیں۔ ایک جملہ تکمیل نفس کے چار مراتب، نمبر ایک، ظاہر کو کبھی افعال سے پاک کرنا، موعظہ، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا، شفا، نمبر تین، نفس کو عقائد حق سے مزین کرنا، نفس کو عقائد حق سے مزین کرنا خدا، نمبر چار، قلب پر انوار الہی کا فائز ہونا، زواد کے ساتھ فائز، رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل کے ساتھ، فضل کا معنی قرآن، اللہ کے خاص فضل قرآن کے ساتھ، وبرحمته اور اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ، یعنی توفیق ایمان کے ساتھ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہی چیزوں کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا پر خوش نہ ہو، یہ تو چند روزہ ہے، جس کو اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کا حاشیہ، اس آیت کی ایک نمبر پھر پڑھو ذرا سمجھ کر، اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ لفظی تکرار کے بغیر اس میں معنوی تکرار اور تاکید مجھے، چنانچہ یہاں تین بار اس کی تاکید ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک، بے فضل اللہ کا متعلق محذوف ہے، اصل میں بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فل یفرحو تھا، مہربانی کرو فبذلک فل یفرحو پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا دو۔ عبارت کیا تھی؟ قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فل یفرحو، اس کو چھپا دو، مہربانی کرو ہاتھ رکھو۔ قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فل یفرحو، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اب ذرا غور کرو، اگلی نہیں ہٹانی، یہ بے فضل با جارا اور فضل مجرور، بے رحمت ہی با جارا رحمت مجرور، لازمی بات ہے جار مجرور کسی کے تو متعلق ہونے چاہیے۔ مولانا کیا عرض کیا؟ جار مجرور کسی کے تو متعلق، ہم نے کہا یہ بے فضل اللہ و بے رحمتی فلیفرح معذوف ہے جس کے ساتھ بے فضل اللہ اور بے رحمتی متعلق ہیں۔ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہیں؟ لیفرح کے۔ اب بے فضل اللہ و بے رحمتی کو چھپاؤ، اب ان کو چھپا دو۔ آگے عبارت کیا ہے؟ فبذلک فل، اب ان کو چھپائے رکھو، مہربانی کرو، فبذلک فل یفرح کو ذہن رکھو۔ اب حاشیہ نمبر دو پڑھو، فبذلک، حوصلے سے حوصلے سے، فبذلک فا فا فبذلک فا فا اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بذلک کا متعلق محذوف ہے، کہ جو بکرینا ماباد لے یفرح ہے۔ ٹھیک، اب مولانا مہربانی کرو، یہ بے فضل اللہ بے رحمتی کو چھپایا ہوا ہے نا، ایک انگلی فل یفرح پر بھی رکھ دو، صرف فبذلک کو ظاہر کرو۔ اب آپ نے فبذلک کو سامنے رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے کون سا لفظ ہے؟ صرف فبذلک۔ یہ فا بتا رہی ہے کہ کوئی بات معذوف ہے، فبذلک کی فا بتا رہی ہے کہ کوئی جملہ یہاں پر محذوف ہو۔ اب پیچھے کیا بچ گیا؟ فا کو ہٹاؤ تو بذلک، پیچھے کیا بچ گیا؟ مہربانی تو کرو، پیچھے کیا بچ گیا؟ اب یہ با جارا اور ذالک مجرور، لازمی بات ہے جار مجرور کسی کے تو متعلق ہوگا، تو متعلق کس کے ہوگا؟ لے یفرح، کس کے متعلق ہوگا؟ اب بذلک پر انگلی رکھو، اب سب پر انگلی رکھو، صرف فل یفرح، صرف فل یفرح اس کو ظاہر کرو، فل یفرح اس کو ظاہر کرو۔ اب فل یفرح کی فا کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے، فل یفرح کی فا بتا رہی ہے کہ کوئی لفظ یہاں بھی محذوف ہے، تو وہ کیا محذوف ہے؟ بذلک، کیا محذوف ہے؟ اب دیکھو ذرا نمبر دو اور نمبر تین پڑھو، فبذلک فا اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بذلک کا متعلق جو بکرینا ماباد کیا ہے، نمبر تین فل یفرح جملہ ہے جس کا متعلق بذلک مقدر، اصل عبارت یوں ہے، اصل عبارت کو دیکھو، فبذلک لیفرح فل یفرح بذلک، خیال فبذلک، آگے لیفرح کو اس سے ہٹا دیا، حذف کر دیا، فل یفرح کے آگے کیا تھا؟ بذلک کو ہٹا دیا، عبارت بن گئی فبذلک فل یفرح، اس سے لیفرح کو حذف کیا، اس سے بذلک کو حذف کیا، گویا کہ اب خلاصہ کیا نکلا؟ آیت کو دیکھو، مہربانی حاشیہ نہ دیکھنا، بے فضل اللہ و بے رحمتہ، یہ جار مجرور کسی کے تو متعلق ہونے چاہیے تھے، تو لیفرح مقدر ہے ایک، اور فبذلک فل یفرح، فبذلک یہ فا بتا رہی ہے اس کا لیفرح مقدر ہے، فل یفرح کی فا بتا رہی ہے بذلک مقدر ہے، گویا کہ الفاظ مختصر ہیں، اس کے اندر لفظی تکرار نہیں ہے لیکن معنوی تکرار بہت زیادہ ہے۔ اب یوں مانا ہوگا، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جائیں، بس۔ اب آگے فبذلک فلیفرحوا، انہی چیزوں کے ساتھ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں انہی چیزوں کے ساتھ، یوں ہے۔ آگے چلو، میں نے تین معنی کر دیے اس کے، ایک بفضل اللہ و برحمتہ ہی اس کے ساتھ لیفرحوا نکالا، خوش ہو جائیں، پھر فبذلک لیفرحوا انہی چیزوں کے ساتھ خوش ہو جائیں، پھر فلیفرحوا بذلک خوش ہو جائیں انہی چیزوں کے ساتھ، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے اللہ کا فضل مل جانا، اللہ کی رحمت مل جانا اس دنیا سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کس بندے کو خوش ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی، اب بولے نہیں آگے میں کیوں دماغ کھپاؤں اپنا، چلو، قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمبر دو ہے متعلق بدلیل توحید عقلی، ایسے اسی منہ پر آپ کہتے ہیں سورہ زمر پڑھا ہو سفارشی بن کے ایسے بابا میں آج تو بات کیا نا سفارشی بن کے نہیں آ رہا. یعنی جب تمام معافی سماوات و لفظ اللہ کے ہیں تو غیر کے نام کی نظریں کیوں دیتے ہو؟ کولا رائی تم مانزل اللہ لکم من رزق. آپ فرما دی بڑی قیمتی بات میں یہاں کرنا چاہتا تھا. آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر مجھے بتاؤ تو صحیح ما انزل اللہ لکم من رزق اس کے متعلق جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے لیے کوئی رزق. اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس کے بارے میں میرے ساتھ بات کرو. فجعلتم منه حراما وحلالا پس بنا لیا تم نے بلا دلیل منه بعد اس میں سے حراما حرام کچھ کو تم نے حرام بنا لیا وحلالا کچھ کو تم نے حلال بنا لیا اپنی طرف سے حرام حلال بنا رہے ہو. قل اللہ اذن لکم شرک عمل فرما دیجئے کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم کو دوسری شرک عمل اللہ تفترون کیا تم اللہ کریم پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ یہ جو اپنی طرف سے تم جانور حلال کرتے ہو حرام کرتے ہو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. سورت حج کے اندر ہم نے پڑھا تھا تحریمات غیر اللہ اور تحریمات اللہ. نیازات اللہ نیازات غیر اللہ شرک فعلی کے چار عنوان ان میں سے ایک عنوان تھا تحریمات غیر اللہ اپنی طرف سے چیزیں حرام کرنا تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة سبحان اللہ زجر زجر چونکہ شرک اول یقیناً منتفی اور شرک ثانی یقیناً متعین تھی. شرک اول کیا تھی؟ کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی حرام حلال بناؤ. نمبر دو شرک تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو. شرک اول تو یقیناً نہیں ہے اللہ نے تو حرام حلال کی اجازت دی ہی نہیں اور دوسری شرک تو ہے ہی ہے یہ تو یقین ہی ہے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن کے متعلق کیا گمان ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے متعلق حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ مفعول فی ہے یوم اس مقام پر یوم القیامہ ان اللہ فی حق کے یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل للناس کیا خیال ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ کھا رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی حساب کتاب نہیں ہوگا. ان اللہ لذو فضل للناس اس نے بھی غلط لکھا ہے اس کو ٹھیک کرو. مفعول بھی یہاں مفعول فی کے معنی میں نہیں ہے مجھے بھی غلطی میں ڈال دیا اس نے. مفعول بھی بناؤ اس کو. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کے متعلق ان اللہ لذو فضل علی الناس شکینا اللہ فضل والا ہے لوگوں پر توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے لیکن اکثر ان کے لا یشکرون قدر نہیں کرتے بے قدر ہیں کہ توبہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اللہ وما تکون فی شان وما تدرو منہ من قرآن دلیل توحید عقلی ہے. سامن آٹھویں مقصود نفی شرک فی العلم ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے نہ مد و سب کچھ جاننے والا بھی اللہ اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وما تکون فی شانہ نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں حالت عامہ وما تتلو منہ من قرآن حالت خاصہ نہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں منہ اللہ کی طرف سے من قرآن یہ منہ کا بیان آ گیا یعنی قرآن کی. ولا تعملون من اعمال ترقی اول تعمیم بعد تخصیص پہلے خاص نبی پاک کا ذکر تھا اب عام قانون امت کے لیے نئی عمل کر رہے ہوتے ہو تم کوئی عمل الا قرنا علیکم شہودا مگر ہوتے ہم تمہارے اوپر حاضر اذ تفیضون فیہ جب داخل ہوتے ہو تم اس کے اندر جو باتیں تم کرتے ہو میں اللہ اوپر موجود ہوتا ہوں. میرے پیغمبر آپ کسی کام میں ہو ایک تلاوت کر رہے ہو دو امتیو تم بھی سن لو تم جو بھی کام کر رہے ہو میں اللہ اوپر موجود ہوں. وما یعذب ربک من مثقال ذرہ یہ جو لفظ ہے نا شہود شہید، شہود، یہ ہے باعتبار امور زہرا کے. اور خبیر اور شہید کا فرق، شہید ہے باعتبار امور زہرا کے، اور خبیر یہ باعتبار امور باطنہ کے، جو دل کے اندر امور ہے. خبیر کا معنی باطنی امور کی خبر رکھنے والا، شہید کا معنی زہری چیزوں کی خبر رکھنے والا. اور علیم عام ہے، اندر کی بھی باہر کی بھی، زہر کی بھی باطن کی باتوں کو جاننے والا. ولا یعذبہم مثقال ولا یعذبہم اور ربک نہیں غیب ہو سکتا، لا یعذبہم ما یعذبہم ترکی سامی اعمال کی یہ تفصیل ہے. صرف اللہ تمہارے اعمال نہیں جانتا، بلکہ نہیں غیب ہو سکتا تیرے پروردگار سے. مم مثقال ذرہ فی الارض، ذرے کے برابر زمین میں اور آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر بیچ علم الہی کے ہے. سارے اعمال، سارے ذرے اللہ کریم کے علم کے اندر ہیں. پہلے نبی پاک کا ذکر تھا اور ولا تعملون میں امت کا ذکر شروع کر دیا. یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ نبی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، خاص بندوں پر تو نظر ہوتی ہے. فرمایا صرف میرا پیغمبر میری نظر میں نہیں ہے، تم بھی میری نظر میں ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بشارت، خبردار خبردار، یقیناً اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا آخرت میں، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے بوجہ فوت مطلوب کے، جو چاہتے تھے وہ نہ ملے، یہ بھی غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایسے اشکال، اللہ نے فرمایا جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، خوف تو نبیوں پر بھی ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے کلام الرسل یومئذ اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم. اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ مجھے سلامتی دے دے، امتے جانے اور تو جان. خوف تو نبیوں پر بھی ہوگا، یہ ولی نبیوں سے بھی بڑھ گئے. اب یہ اشکال ہے، اس کو کیسے حل کریں گے؟ اشکال بس ذہن نشین رکھنا، جواب پھر کبھی دے دوں گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء ہوتے کون ہیں؟ وہ جو ایمان لے آئے، ایک اول صحت عقیدہ، وکانوا یتقون، صحت امان و اخلاق، امان و اخلاق ٹھیک، وکانوا یتقون، اور بچتے تھے برے اعمال سے، برے اخلاق سے. کانو یتقون، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے. لہم البشرا، تیسرا ثمرہ، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون کہہ کر اشارہ کر دیا کہ کوئی خر کے عادت چیز ان سے صادر ہو، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار ایمان اور تقویٰ ہے. لہم البشرا فی الحیات دنیا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی کے اندر، و فی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبری ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ، ان کے لیے خوشخبری ہوگی. نیچے لکھا ہوا ہے اے الرؤیا الصالحہ، اچھے اچھے خواب آئیں گے زندگی کے اندر. او اللہ عبارت ہم محبت الناس، یا یہ عبارت ہے، تعبیر ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں گے اور ان کی تعریف اچھی ہوگی. اور آخرت کے اندر اللہ عبارت الحصول البشر اللہ من الموت، او عبارت الما بشر اللہ عبادہ المتقین فی کتابہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہوگی، اچھے اچھے خواب ان کو آئیں گے. دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہوگی، لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہوگی. دنیا کے اندر خوشخبری ہوگی، ان کو موت کے وقت خوشخبری سنائی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہوگی. فرشتے کہیں گے یہ دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں آنے کی دیر ہے، اندر جانے کی دیر نہیں ہے. سورۃ حمیم سجدہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً جن لوگوں نے دل سے اقرار کیا، زبان سے کہا ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اتریں گے ان کے اوپر فرشتے، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف بھی نہ کرو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ، وہ جنت جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ یہ خوشخبری ہے آخرت میں، خوشخبری، قبروں سے اٹھیں گے، فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں گے۔ وَلَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِلَّا لِلْبِشَارَةِ، سبحان اللہ، خوشخبری کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کامیابی جو ہم نے ظاہر کرنی تھی، یہی تو ہے وہی کامیابی بہت بڑی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ۔ مدار کرامت مانوی پر ہے، شریعت کی اتباع پر، ذہنی کرامت پر کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کرامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کرامت مانوی، دوسری ہوتی ہے کرامت حسی۔ کرامت مانوی یہ ہوتی ہے کہ بندہ شریعت کے پیچھے چل پڑے، اور کرامت حسی جو نظر آئے، کرامت حسی جو نظر آئے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک قصدن و علمن، بندے کا ارادہ بھی ہو اور بندے کو پتہ بھی ہو۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کو رکا لکھا، ارادہ بھی تھا، پتہ بھی تھا، میں رکا لکھ رہا ہوں۔ اور کرامت حسی کی دوسری قسم، علم ہو، ارادہ نہ ہو۔ بی بی مریم کے پاس میوے آتے تھے، علم تھا، ارادہ نہیں تھا۔ اور نمبر تین، بغیر علم کے ہو، بغیر قصد کے ہو۔ حضرت صدیق اکبر کا کھانا بڑھ گیا تھا جب مہمان آئے تھے، فرمایا والا قولهم تسلی، نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات، غم میں نہ ڈالے ان کی بات، کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، ولا یحزنک قولهم، اس کی عبارت، اگر ہم سچے نہ ہوتے تو ہمارے پاس مال نہ ہوتا۔ جواب، لا یحزنک قولهم تسلی، نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم سچے نہ ہوتے تو مال کیوں ہے ہمارے پاس۔ ان العزت للہ جمیعا، علت یقیناً غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے سارے کا سارا، وہی حق کو غلبہ دے گا، کفر کو مغلوب کرے گا۔ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والے ان کے اقوال کا، جاننے والے ان کے حالات کا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ اس موقع پر میں سنایا کرتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ الولیو، ہائی سیر نظر نہیں کرنی، ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، الولیو هو الذی یکون فی وجہ حیاء، جس کے چہرے میں حیا ہو، وفی عین ہی بکاؤن، اس کی آنکھ میں آنسو ہو، رونا ہو، وفی قلب ہی صفاؤن، اس کے دل میں صفائی ہو، وفی لسان ہی سناؤن، اس کی زبان میں تعریف اللہ کی، وفی ید ہی عطاؤن، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو، وفی وعد ہی وفاؤن، اس کے وعدوں میں وفا ہو، وفی نوتوں کے ہی شفاؤن، اس کے نطق میں شفا ہو۔ بات کرتا جائے، قرآن سناتا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں دور ہوتی جائیں اور شفا ملتی جائے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، دلیل توحید اکلی۔ اب آپ لکھیں گے نا حاشیے، پھر پتہ چلے گا کہ رات کو ایک بجے تک کیسے گپیں لگائی جاتی ہیں۔ مجھے مطالعہ آپ نہیں کرنے دیتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خود لکھو حاشیے، الا ان، اور سورہ یوسف کے میں حاشیے نہیں لکھواؤں گا، میں نے پرسوں ہفتے کو سورہ یوسف پڑھانی ہے، جنہوں نے لکھنا ہے خود لکھ لیں، میں بیان کرتا جاؤں گا، ایک لفظ نہیں لکھواؤں گا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار دلیل توحید اکلی، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، خالق بھی ہوئی ہے، مالک بھی ہوئی ہے، متصرف بھی ہوئی ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الضال وان هم الا یخرصون۔ ما یتبع میں ما موصولہ ہے، یدعون اس کا مفعول جو ہے یہ مقدر ہے، شرکاء، یہ جو شرکاء آگے آیا ہوا ہے یہ اس یدعون کا مفعول نہیں، یدعونا کا جو مفعول شرکا یہ مقدر ہے، عبارت یوں بنی ما یتبع الذین یدعونا شرکا من دون اللہ شرکا، عبارت کیا بنی یہ بنی اور معنی کیا بنا، ما یتبع الذین یدعونا من دون اللہ شرکا، جو پیچھے چل رہے ہیں، جو پیچھے چل رہے ہیں یہ لوگ، یدعونا من دون اللہ، جن شریکوں کو یہ پکارتے اللہ کے سوا، جن شریکوں کو یہ پکارتے اللہ کے سوا، یہ پیچھے چل رہے ہیں کس کے، شرکا، شریکوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے، کیسے لکھو گے، ما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، یدعون کا مفعول جو ہے شرکا مقدر ہے، اور یہ جو شرکا آگے ہے یہ یتبعو کا مفعول ہے، مطلب کیا بنا، ما یتبعو شرکا، یہ شرکا جو لکھا ہوا ہے عبارت کے اندر یتبعو کا مفعول ہے، اور ما موصولہ ہے، جو پیچھے پڑے ہیں یہ لوگ جو پکارتے ہیں شریکوں کو اللہ کے سوا، کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شرکا، شریکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان یتبعون الا ظن، ان کے پاس ان کے عقیدہ شرکیہ کی کیا دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے، وَإِنُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکل پچھو دوڑا رہے ہیں اقوال میں۔ کیا کریں، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، یہ اپنے خیال کے مطابق تو شریکوں کی بات مان رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بے اصل خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، دلیل توحید عقلی، پہلے تھا مشرکین زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اِن یتبعون الا ظن، اور زن کا ذکر کرنے کے بعد رات اور دن کا ذکر کر دیا، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، رات اور دن کا ذکر کیا، پہلے فرمایا مشرکین زن کے پیچھے پڑے ہیں، اب رات اور دن کا ذکر کرنے میں یہ اشارہ کر دیا کہ مشرکین کے زن والے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آفتاب بن کر قرآن آ چکا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس کے اندر یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، دن بنایا ہے، لآیات ایک نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا، مستفیدین، اس قوم کو جو سنتے ہوئے مضامین کو، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، او بجائے اللہ کریم کی قدرت کو ماننے کے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ کریم نے نائب، سبحانہ، ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، نمبر ایک، ولد سے مراد حقیقی بیٹا نہیں، بلکہ اس سے مراد نائب اور متصرف ہے، جیسا اتخذ اللہ ولدا کی تعبیر سے ظاہر ہے، ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، دوسرا ہوتا ہے بیٹا بنانا۔ سورۃ یوسف، اکرمی مسواہ، کہنے لگا وہ بندہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر میں سے، یہ مصر کے رہنے والوں میں سے تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مسواہ، اس کو عزت اور آبرو سے رکھنا، اسائن فانا، ممکن ہے ہمیں فائدہ دے جائے، او نتخذہ ولدا، یہ ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا، ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، دوسرا ہے بیٹا بنانا۔ سورۃ القصص، تقتلوا، آیت نمبر 9، بی بی آسیہ کہنے لگی اس کو قتل نہ کرو، اسائن فانا نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ دے جائے یا بنا لے گی ہم اس کو بیٹا۔ ایسے بندہ بیٹا کیوں بناتا ہے؟ نمبر ایک، اولاد بنانے کا مقصد، اولاد بنانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، نسبی اولاد نہ ہو تو بندے کو غم ہوتا ہے، ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے۔ اور نمبر دو، مال کے لیے وارث کی ضرورت ہوتی ہے، میری جائیداد کون سنبھالے گا۔ اور نمبر تین، بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو غم بھی کسی چیز کا نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کریم کو پریشانی بھی نہیں ہے کہ میرا یہ زمین و آسمان کا نظام کون سنبھالے گا۔ اور معاذ اللہ، اللہ یوں بھی نہیں ہے جیسے بندہ بوڑھا ہو جائے تو کہتا ہے میرا کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ اللہ سہاروں کا محتاج نہیں ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں بنا لیا اللہ کریم نے بیٹا، یعنی نائب۔ اور یہ جرم کوئی معمولی ہے؟ سورۃ مریم، تقعد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، آیت نمبر 90، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ہیں اس بات کی وجہ سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخر الجبال هدا، اور گر پڑے پہاڑ کام کار۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ نسبت کی ہے انہوں نے رحمان کی طرف، ولد کی ہے۔ وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، نہیں جائز رحمان کے لیے، نہیں مناسب رحمان کے لیے، رحمان کو یہ بات سجدی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نائب بنائے۔ پہلا جواب، سبحان اللہ، نیبوں سے پاک ہے، والدن ہے تبنا والدن، اس نے بیٹا بنا لیا ہے، نائب بنا لیا ہے، اللہ کریم نے ان کو بیٹا بنا کر اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے۔ پہلا جواب، سبحان اللہ، نیبوں سے پاک ہے، ہو الغنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ دوسرا جواب، وہ بے پرواہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اسے نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تیسرا جواب، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، سب کا تصرف اور اختیار اللہ کریم رکھتا ہے، اسے نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہادا، نہیں تمہارے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل بہادا اس قول کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، نمبر 5، کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو، بغیر علم کے تم نے ذمہ اللہ کے بات لگا دی۔ بہذا کا کیا معنی کیا؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، زجر ما تخویف اخروی، فرما دیجئے میرے پیغمبر، یقینا جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، مشرک، کون سا جھوٹ؟ بے نسبت دل والا دیو شریک الیہ، اللہ کی طرف نائب کی نسبت کرتے ہیں، شریک کی نسبت کرتے ہیں، لا یفلحون، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی دنیا۔ جواب شبہ، یہ شبہ کا جواب ہے، شبہ یہ تھا، اگر یہ سچے نہیں ہیں تو ان کے پاس دنیا کیوں ہے؟ اگر مشرک سچے نہیں ہیں تو ان کے پاس دنیا کیوں ہے؟ جواب، متاؤں فی دنیا، لہوں متاؤں فی دنیا، ان کے لیے بہت معمولی نفع ہے، بہت ہی معمولی نفع ہے۔ التنوین للتقلیل والتحقیر، متاؤن، تنوین برائے حکارت اور قلت، ان کے لیے بہت ہی معمولی نفع ہے دنیا کے اندر۔ ثم الینا مرجعہم، پھر مر کر ہماری طرف ان کا لوٹنا، ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے آخرت میں عذاب سخت، سبب عذاب بوجہ اس کے کہ یکفرون، مسئلے توحید کا انکار کیا کرتے تھے۔ متاؤں کے ساتھ ترچھا لکھا ہوا ہے، چند روزہ جو جلدی ختم ہو جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ اور یہ متعلق ہے، لا يحزنك قولهم ان العزت لله جميعا کے، یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کے امر کی تعمیل نہ کی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، میرے پیغمبر تلاوت کیجیے ان کے سامنے خبر حضرت نوح علیہ السلام کی، جب فرمایا حضرت نوح نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، ان کا نقبر علیکم مقامی، اگر ہے ناگوار تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا، قبر ناگوار، میرا ٹھہرنا مقامی، و تذکیری و تفسیریا، یعنی میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ. اب اس کی جزا معروف ہے, فل یکن فلا ابالی, اگر تمہیں میرا نصیحت کرنا ناگوار ہے فل یکن, ہو پڑا ہو کیا ہے پھر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اول نفی خوف, فعل اللہ توکل دو, بس نہیں پر میں نے بھروسہ کیا ہے. فاجمعوا امرکم, بس پختہ کرو تم اپنا کام. یہ حاشیہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے 324 والی, یہ ہے اگلے صفحے کا, اس نے پیچھے بھی لکھ دیا آگے بھی لکھ دیا, وہ ذرا پورا کر کے پھر پڑھتے ہیں. وشرکاکم وشرکاکم, فعل اللہ توکل تو فاج میں ہوا مرکم, وشرکاکم معنی پر خیال کرنا, پر جمع کر لو تم رکم اپنی تدبیر, اپنا کام یعنی اپنی تدبیریں, پختہ کر لو تم اپنی تدبیریں اپنے شرکا سمیت, دوسرا معنی میں کر رہا ہوں خیال, فاج میں ہوا مرکم بس جمع کرو پکی کرو تم اپنی تدبیریں, وشرکاکم ادعو شرکاکم, دوسری عبارت ادعو شرکاکم, اور بلا لو تم اپنے شریکوں کو, ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تمہارے اوپر پوشیدہ, اعلان دل کھول کر کرو, ثم ادعو الی, پھر جو کچھ کرنا ہے کر چکو میری طرف, ولا تنذرون, مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو, جو کچھ کرنا ہے کرو, اپنے شریکوں کو بھی بلا لو جن پر تمہیں ناز ہے, جو بابے بزرگ تمہارے ان کو بھی بلا لو, اور میرے خلاف جو منصوبہ بنانا ہے سامنے کرو, کوئی بالکل پوشیدہ وار نہیں کرنا, سامنے آ کر وار کرو, بال برابر مجھے مہلت نہ دو, میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو. مانا اس سے یہ جملہ سمجھ آیا, یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کا پیغمبر بہادر ہوتا ہے. جملہ لکھا ہے حاصل سب کا یہ ہے کہ تم اپنے معبودان باطل کو بلاؤ, میں تم کو برملا کہتا ہوں تاکہ تمہیں خبر ہو جائے, اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے پیشہ کر لو اگر کچھ کر سکتے ہو, اور تم بھی مجھے برملا کہہ دو, صاف مجھے کہہ دو ہم بار کر رہے ہیں آؤ مجھے کہہ کر آنا, ساری بولی بھائی سے للکار کیا ہوا ہے آواز, ہاں خفیہ باندھا نہیں باندھنا حقل کیا ہوا ہے آواز, ہاں سبحان اللہ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, سبحان اللہ. ایک جملہ کہتا ہوں ان آیتوں کا خلاصہ, منصوبہ دو قسم ہوتا ہے خفیہ اور ظاہر, منصوبہ دو قسم خفیہ اور ظاہر, خطرہ دو قسم کا ہوتا ہے جانی اور مالی. حضرت نوح نے فرمایا منصوبہ خفیہ نہ بناؤ ظاہر بناؤ, خفیہ کیا ہوتا ہے زہر بناؤ, اور خطرہ ہوتا ہے جان کا اور مال کا, جو مرضی آتے کرو دونوں کی نفی کر دی, مجھے اللہ پر بھروسہ آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم, ماضی اپنے معنی پر نہیں ہے, ماضی اپنے معنی پر نہیں ہے تولے تم, خیال کرنا, کیونکہ وہ منہ تو پہلے سے موڑ چکے تھے, اب مانا یہ ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم موڑے رہو گے, اگر تم موڑے رہو گے تو پھر, فما سألتکم من اجر, اعراض کیے جاؤ گے موڑے رہو گے, نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر. میں نے سورۃ شعراء میں گفتگو کی تھی, اگر نوح علیہ السلام ان سے اجر مانگتے وہ دے دیتے, پھر جب ایک چیز انہیں دینی ہی نہیں تھی, پیغمبر کا کہنا ہی فضول ہے. میں نے وہاں جبلاس کیا تھا ان آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے. اللہ اللہ, ان نجری اللہ اللہ, نہیں اجر میرا مگر اللہ کریم کے ذمہ ہے, نہیں اجر میرا, میں تم سے اجر نہیں مانگتا کہ تمہارے نام ماننے سے مجھے مالی ذرہ کا اندیشہ ہو, تم نہیں مانو گے تو مجھے مالی نقصان ہوگا, نہیں میں تم سے کیوں مانگتا, نہیں اجر میرا مگر صرف اللہ کے ذمہ ہے, حسب وعدہ کرم الہی, اللہ کرم کرے گا وعدے کے مطابق. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں حکم کیا گیا ہوں کہ رہوں میں فرما برداروں میں سے, اکونا رہوں میں اعتقاداً وعملاً, یوں نہیں ہے کہ میں ہو جاؤں, پیغمبر تو پہلے ہی سے فرما برداروں میں سے ہوتا ہے. فکذبوا ماضی استمراری جھٹلاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے باوجود اس موعظہ بلیغہ کے ماضی استمراری کے معنی میں فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْكِ سَمْرَ مُنِيبِينَ رجوع کرنے والوں کا نتیجہ پس نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو رُوح القدس کے ساتھ ایک کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ بنایا ہم نے ان کو جانشین اور سمرا مکذبین کیا نکلا اور غر کی ہم نے ان کو جن نے جھٹلایا تھا ہماری ایتوں کو فانظر دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام المنظرین عذاب الہی سے ڈرائے ہوئے لوگوں کا ثم بعثنا من بعده رسلا تخریف دنیا کا اجمالی نمونہ صرف نوح علیہ السلام کی کون ہم نے تباہ نہیں کیا بے شمار رسولوں کی نافرمان قوموں کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ثم بعثنا من بعده رسلا پھر بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول الى قومهم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم بالبینات لے ان کے پاس واضح دلائل اناد قوم فما کانوا یؤمنون نہیں تھے وہ قوم والے کے ایمان لے آتے کیوں بما کسبوا به من قبل بما کسبوا نہیں تھے کہ ایمان لے آتے کیوں باسببیا بوجہ اس کے ما کسبوا به کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اس کو کس کو ماں سے مراد شرائع مقدسہ مقدس شریعتیں ان کو جھٹلایا تھا اس وجہ سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے من قبل سے پہلے ہے حیث انسان کی فطرت سنو انسان کی فطرت ہے ایک دفعہ نہ کر دے تو ہاں کروانا اسے مشکل ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں رسول آئے لیکن چونکہ قوموں نے ایک دفعہ نہ کر دی تھی اب ہاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کذالک ندوا علی قلوب المعتدین کافتلیہ اسی لیے یہ ماں کانوا یؤمنون کی علت ہے اس لیے مہر لگا دیتے ہیں ہم علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے یعنی انہوں نے اپنے مکذب بہی کے ساتھ ایمان نہ لایا کیونکہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی تھی جس کو انہوں نے جھٹلایا تھا ہم شریعت کو نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اللہ کے احکام نہیں مانتے مسئلہ توحید نہیں مانتے جب انہوں نے اس کو جھٹلایا مہر جباریت لگ چکی تھی ان پر ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر بھیجا ہم نے تخویف دنیاوی کا اور رمولا پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو فرعون کی طرح اور اس کے سرداروں کی طرح بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فاستکبروا حالت اولا پس آ کر ہی فرعونیوں نے تصدیق کرنے سے وکانوا قوما مجرمین اور علت وجہ کیوں انہوں نے آکڑ کی وجہ کانوا قوما مجرمین تھے وہ قوم عادی مجرم خوگر جرائم کا معنی عادی جرائم کے عادی تھے جرائم کے عادی تھے اس لیے انہوں نے آکڑ کی دعوے کے ساتھ اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے یعنی طلب حق کے لیے غور نہ کیا بلکہ سوچے سمجھے بغیر دعویٰ کو رد کر دیا فلما جاءهم الحق من عندنا جبکہ آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے حق آ گیا ہماری طرف سے حق اس کے نیچے لکھا ہے صحیح دلیل یعنی معجزہ قالوا کہنے لگے ان هذا لسحر مبین یقینا البتہ جادو ہے کھلن کھلا قال موسی حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق کیا کہتے ہو تم حق کے متعلق کہتے ہو تم حق کے متعلق اوپر لکھا ہوا ہے اس کا جملہ اما باقی نلا مانا ہو یا تو اپنے معنی پر باقی ہے تقولون قال یقولون کا معنی کہنا کیا کہتے ہو تم حق کے متعلق مفعول ہو محذوف اس کا مفعول محذوف ہے والاصل اصل کیا تھا اتقولون للحق لما جاءكم انه سحر کیا تم حق کے متعلق کہتے ہو کہ یہ جادو ہے یا او بمعنی تائبون یا یہ جو تقولون ہے اس کا معنی ہے تائبون عیب لگانا واللام لبیان المعطوف فی فو بمعنی فی فلا یعتاج الحسب المفعول، دوسرا مان تقولون کا طیبون، اب مانا یوں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون الحق، کیا تم حق کو عیب لگاتے ہو، حق کو عیب لگاتے ہو، جبکہ آ گیا حق تمہارے پاس، ایسی بات کہ یہ جادو ہے، کیا جادو ہے یہ؟ ولا یفلح الساحرون، نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر، حالانکہ نہیں کامیاب ہو سکتے جادوگر اظہار خوارق میں جب دعوی نبوت کریں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی جھوٹا بندہ جادوگر نبوت کا دعویٰ کرے اللہ اسے ہر قیادت کوئی چیز ظاہر نہیں ہونے دیتا، کال وجے تنا تنف تنا بجدان قوم کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، غلطی مذہبی غلطی، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، کہنے لگے لیکن جہالا تن باغ از اس از جواب، جواب دینے سے تو عاجز ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے نہیں سکتے تھے، اب یہ کہنے لگے کہ آیا ہے تو ہمارے پاس لتلفتنا ما وجدنا علیہ آبانا، تاکہ تو دور کر دے ہم کو، پھسلا دے تو ہم کو اس سے جو پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، خلتی سامی سیاسی، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری ملک میں، ملک سر مصر کی سرزمین میں، اصل بات یہ ہے کہ تو ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے اور تم دونوں بھائی سردار بننا چاہتے ہو، وَمَانَا لَكُمَا مِن مُؤْمِنِينَ، اور یہ خوب سمجھ لو نہیں ہم دونوں تم دونوں کی تصدیق کرنے والے، وَقَالَ فِرَوْن، فِرَوْن نے کہا اِتُونِ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لے آؤ میرے پاس تمام جادوگر ماہر، تمام نیچے لکھا ہے جو ہماری حدود مملکت میں ہے، استحرام حقیقی نہیں ہے، عرفی ہے، جس طرح ملکہ بلقیس کے قصے میں تھا اوتیت من کل شیء، ملکہ بلقیس کو تمام چیزیں دی گئی تھیں، مراد وہاں بھی کیا تھا جو بادشاہی چلانے کے لیے ضروری ہے، فلما جاء السحرۃ، کیفیت مقاملہ، جبکہ آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، انہوں نے پہلے کہا تھا ایمان تم کیا یا آپ پہل کریں یا ہم کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا ان کو الکومان تم ملکون، الکوم امر برائے حکارت، ڈالو ڈالو میرا سر نہ کھاؤ، ڈالو جو کوئی ڈالنا ہے، مان تم ملکون جو تم ڈالنے والے ہو، فلم مال کا ہوا، جب کہ انہوں نے ڈالے رسیاں ڈالی، اسا ڈالے، لاٹیاں ڈالی، پھر قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جے تم بھی سحر، جو تم نے پیش کیا ہے اس کو سحر، یہ جادو ہے، جادو یہ ہے نہ وہ جس کو فرعون جادو کہتا ہے، ان اللہ سیوتے لہوں، یقیناً اللہ کریم ابھی ابھی اس کو دھرم برم کر دے گا، ان اللہ الا تولا کیوں، یقیناً اللہ لا یسر عمل المفسدین، نہیں بننے دیتا، نہیں سمرنے دیتا فسادیوں کے کام کو، کون سے فسادی جو معجزہ کے ساتھ مقابلہ کریں ان کا کام اللہ نہیں بننے دیتا، دوسری اللہ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ہی، اللہ کیوں نرم برم کرے گا، ثابت کرتا ہے اللہ کریم حق کو بکلماتہ ہی اپنے وعدوں کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون، اگر یہ ناپسند سمجھے مجرم، مجرم برا بھی محسوس کریں، اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اپنے وعدوں کے ساتھ، اور نمبر دو اللہ فسادیوں کا کام نہیں سنبھلنے دیتا، ابھی اللہ اس کو بدرم برم کر دے گا، رکو نیا ہے وضو کر لو.